เจริญสุขเจริญพรเพื่อนสาธมิตรและอุบาสิกาทั้งหลายตลอดทั้งแม่ชีวันนี้เป็นวันสมณะเป็นวันพระสิ้นเดือนยี่และเดือนต่อไปก็จะเป็นเดือนสามกลางเดือนก็มาถึงวันมาฆบูชาเห็นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเตือนสติพูดมาหลายครั้งหลายหนก็ในเรื่องตัวของเราตลอดมาในชีวิตของหลวงพ่อมีความปรารถนาแรงกล้าไปช่วยกิจพุทธศาสนามาตลอดเมื่อพ.ศ. 2519ป่วยเกือบตายแล้วก็ได้อธิษฐานจิตถ้าไม่ตายจะโดยช่วยกิจพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ตายได้ช่วยตัวนี้นั้นนับตั้งแต่หลวงพ่อบวชมาเป็นเวลา30พรรษาหมู่เน้นปฏิบัติตลอดมาดูตัวเองตลอดมาประสบการณ์ทุกด้านและไม่มีใครชี้แนะค้นคว้าตัวเองมาตลอดจนกระทั่งเลือดตกยางออกในเผอศรีราชาวัดเดินตองเย็บ6เข็มได้เอาเลือดล้างธรณีสงฆ์นั้นนึกว่าเราใช้กรรมหรือสอบอารมณ์ทดสอบความเราปล่อยวางได้ไหมเดี๋ยวนั้นเราฝึกมาเรารู้ฝึกจิตของเราโดยสติเมื่อถูกตีสติกั้นไว้ความรู้สึกเมื่อมันแตกสปาจัญญาปัญญาพิจารณาเนื้อหนังของเราเปื่อยตัดโทสะไม่ใช่ครั้งเดียว3ครั้งในนั้นในพุทธพจน์พุทธองค์ว่าจิตตังขุดตังสุขาว่างหังเมื่อจิตคุ้มครองว่าได้นำสุขมาให้มีหลวงพ่อประสบการณ์มาเมื่อความปรารถนาดีต่อเพื่อสาธมิกในสถานที่วัดหนึ่งต่อแล้วก็สอนนักธรรมอีกมีชีวิตที่ผ่านมาผมจะเล่าให้พระคุณเจ้าและแม่ชีทั้งหลายย้ำอีกผมก็ประสบการณ์มาทุกด้านกระทั่งหาทีวิเวกเพื่อจะปฏิบัติธรรมก ก็ได้มามีเพื่อนสาธมิกบอกว่าอำเภอก่อที่ชังจะน้อยแต่ก่อนนี้เป็นกลิ่นมีถ้ำคูหาเยอะแต่ก่อนความเจริญยังไม่เหมือนทุกวันนี้การไปมาคมนาคมก็ไม่สะดวกหลังจากเพียงแล้วก็ไม่ได้มาแล้วก็ดังนั้นผมได้มาสำรวจหาที่บำเพ็ญสมณธรรมได้พักที่วัดหลวงทุกวันนี้ก็มีพวกเทพคือยายปริศไปนิมนต์หลวงพ่อมาอยู่ที่ถ้ำนี้ลุงช้าผมก็มาสำรวจมาด้วยกันสององค์คือองค์หนึ่งคือมาจากสุรินทร์องค์นั้นเก้าพรรษาผมเองเพิ่งพรรษาที่สองก็มาสำรวจแต่ก่อนเป็นทางป่าขึ้นมาถ้ำปากถ้ำนี่ส่วนระยะกว้างอยู่เม็ดหนึ่งเข้าไปแล้วก็มีดินมีเตียงเก่าๆและตุ่มแดงใหญ่ใบหนึ่งรองน้ำจากหลังคาถ้ำไว้ฉันเวลานี้ผมก็ได้เก็บตุ่มแดงนั้นไว้เป็นอนุสรณ์มาสำรวจดูคือองค์นั้นท่านเกิดขึ้นหลังถ้ำไปจับอารมณ์ดูในถ้ำรู้สึกวิเวกอากาศก็ถ่ายเทดีแล้วผมออกมาหลวงพ่อหลวงพี่เอาไหมเขาไม่เอางั้นผมจะเอาผู้นิมนต์ก็เลยกลับแล้วผมก็กลับฝั่งอาจารย์ผมเองเห็นว่าผมจะมาอยู่ถ้ำเขาก็อุทิศเข้าของให้น้ำมันปี๊บหนึ่งเสื่อมอนและผ้าแก้วองค์หนึ่งผมก็ได้มาต้องข้ามมาก็ให้ตาเด็กคือหลวงตาสุขวันทุกวันนี้เป็นคารวาสเอาของขึ้นมาให้ก่อนจะเข้าถ้ำผมก็บอกอย่าเพิ่งเข้าผมก็ตั้งนโมสามจบอธิษฐานจิตบอกกาล่าวเก้าสิบเจ้าพี่เจ้าทางเขาผมขอบำเพ็ญสมณธรรมมาได้มาคุมเหงกันเองร้ายเพื่อหาทางพ้นจากกองทุกข์เสร็จแล้วผมก็ขนของเข้าถ้ำอีกสองวันต่อมาฝนตกอย่างหนักดินในถ้ำแฉะจึงเข้าใจว่าการที่ดินบำเพ็ญสมณธรรมนี้ถ้าแฉะจิตใจมันหดหู่จะเดินจะอะไรมันก็แฉะไปหมดดินมันเหนียวนึกว่าถ้าในพรรษาคงยิ่งหนักกว่านี้ก็พิจารณากันนึกว่าจะเทปูนเงินทองก็ไม่มีก็เลยได้แต่นึกพิจารณาก็อธิษฐานผลที่สุด ก็มีโยมนานกัญญาสองพี่น้องมาโยมสมจิตกับโยมพ่อได้มานั่งพิจารณาในภาวนาเขาจะออกปูนออกทรายออกหินมาเทพื้นถ้ำให้ต่อมาก็สำเร็จพอในปัญหาก็รู้สึกฝนตกมาร่วมก็ไหลไปไม่แฉะนั้นผมเองปฏิบัติมาลำบากตัวพวกท่านหลายเท่าต่อสู้ทุกรูปแบบผมเคยทุดงเคยเที่ยวจาริพวกมนุษย์พวกเทวดาพวกลูกค้าเทวดามนุษย์ต่างๆต่อสู้มาโดยสัจธรรมเรื่องนั้นผมจึงผ่านสิ่งเหล่านี้รู้เข้าใจในที่นั้นๆแม้ชีวิตผมก็ให้เห็นนั้นผมผ่านอุปสรรคมาทุกรูปแบบกระทั่งได้มาอยู่อำเภอก่อที่ชังสมัยก่อนยังไม่เจริญเป็นป่าวิเวกเงียบทำความเพียรเป็นหลักต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ทั้งภายนอกและภายในร้ายที่สุดก็คือมนุษย์ถูกด่าถูกกล่าวหาจีปาทะผมก็พร้อมที่จะต่อสู้แก้ปัญหาทุกด้านใช้สติปัญญาใช้สมาธิเป็นหลักจนทุกวันนี้ยังมีอุปสรรคนานาประการแต่ก่อนผมอยู่คนเดียวมีฟ้าจรไปมาผ่านไปผ่านมามีทั้งดีและไม่ดีก็ยังอดทนอยู่แม้แต่ร้ายที่สุดยังปรากฏในสายตาทุกวันนี้เดี๋ยวนี้บางแบบแบ่งเบาไปบ้างจนกระทั่งเพื่อนฝูงสาธรรมิกที่เคยชอบพอกันเขาก็มีฐานะตั้งตัวกันไปหลายคนห่างเหินกันไปเพราะนั้นผมใช้ขันติใช้สมาธิสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่อสู้มาทุกรูปแบบในนั้นผมจึงอ่านจิตได้ตลอดถูกตีถูกด่ากล่าวหาต่างๆนานาผมถือว่าชาตินี้เป็นกรรมมาใช้กรรมในพุทธศาสนารอดตายมาครั้งแล้วเราก็ตั้งปณิธานว่าเราจะใช้กรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาสเราจะใช้ให้หมดเวลานี้ผมก็เบาโดยนั้นแม้กระทั่งความปรารถนาของผมแม้ทั้งสุนัขผมยังคุมกำเนิดได้เพราะมันเลี้ยงลูกไม่ดี ก็สงสารมันก็ตั้งคุมกำเนิดอันนี้ผู้รุ่นหลังเห็นอยู่เข้าใจยังสำเร็จต่อมามันก็ตายไอ้ซ่าสุนัขมาอยู่กับผมหลายตัวเป็นจังเพื่อนเลยเป็นสมภารวัดมาก็มีมาใช้หนี้กันอยู่นี่ทุกอย่างผมมาอยู่นี่ใช้หนี้เขาแม้แต่เพื่อนสาธมิกเหมือนท่านฉลองผมไปปากาถาที่วัดเนินสุขาวาสก็ไปเจอมอซอถามผมว่าอยู่ไหนผมว่าอยู่ถ้ำแหน่ปีกำเพือก่อสีชังแล้วเขาจะบวชคงลาป่าก็ช่วยมาจนอยู่กันตอนนี้วงบวช2ปีรู้จิตใจกันมาตลอดเป็นเวลา10กว่าปีผมแนะนำอะไรต่างๆเพราะนั้นความปรารถนาของผมมีอะไรธรรมะมันคอยบอกเตือนอย่างเราเคยประสบประการมาเห็นกันแม้จะอุปสรรคต่างๆแก้ปัญหาด้วยตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีก็มีจนสำเร็จลุล่วงมาเดี๋ยวนั้นผมเองเนี่ยรู้เข้าใจในการที่พวกนักบวชความปรารถนาของผมนี่อยากให้ถึงที่สุดผมเองได้อะไรมาผมก็อยากได้ให้เห็นโดยมากผมแนะนำโดยมากในส่วนตัวในกายใจเราทั้งนั้นไม่นอกเหนือในตำราผมบวชมาเป็นเวลา30พรรษาผมไม่ได้ค้นคว้าตำราเลยค้นคว้าในกายใจมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะนั้นผมแนะนำให้ทุกอย่างใครมีบุญบารมีมีนิสัยก็อยู่ไปถ้าไม่มีอุปนิสัยอาจจะชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะจากกันไปก็มีไปแล้วไม่ถี่ทักลายธรรมะมันจะบอกทุกครั้งไปโดยนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้จักหน้าที่ก็ไม่มีปัญหาผมเองรู้จักหน้าที่หน้าที่ต่างๆเห็นเห็นลูกดีหรือไม่ดีมันมีของมันที่ตาตามันก็ไม่ได้ว่าอะไรให้เข้าใจตรงนี้ถ้าคนยังมีความรู้สึกอยู่อาจจะรู้โลกรู้สีสันวรรณะแต่ความรู้สึกมันจะหวั่นไหวพอใจไม่พอใจอันนี้สำคัญแต่ตามันไม่ได้พูดมันได้ตะโกนอะไรตามันเห็นก็รู้เห็นตรงนั้นเองหูก็เหมือนกันเป็นหน้าที่มันรับเสียงหรือเรื่องราวต่างๆมันก็เข้าทางหูรู้สึกพอใจไม่พอใจก็อยู่แค่หู หูมันก็ไม่ได้ตะโกนเลยว่าว่ากูหรืออะไรทั้งต่างมันก็เงียบของมันอันนี้สำคัญหน้าที่ไอ้จมูกก็เหมือนกันรู้ลมเข้าลมออกกลิ่นเหม็นและหอมมันก็ไม่ได้ไปขุดเคืองอะไรแค่ปลายจมูกเข้าออกกันนั่นเองแต่ความรู้สึกนั้นน่ะมันชัดคุณคนยังมีความรู้สึกอยู่ถ้าเหม็นช่างไม่พอใจคือโทสะไอ้หอมเข้ามาก็รู้สึกพอใจคือโลภะอันนี้จิตปุถุชนกายก็เหมือนกันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่เป็นนิดร้อนก็จะไม่พอใจเย็นก็พอใจความรู้สึกมันจะก็ขัดเคืองขึ้นมาอันนี้จิตปุถุชนมือเหมือนกันมันก็หยิบแล้วก็วางมีความรู้สึกสัมผัสตีนก็มีหน้าที่เดินมันก็มีความรู้สึกสัมผัสเคลื่อนไหวไปมาทุกอิริยาบถนั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้สำคัญที่ปากปากมีหน้าที่กินด้วยฉันรับประทานอาหารแล้วก็พูดแต่ความรู้สึกเข้าหูลูกกระทบตาความรู้สึกมันจะปั่นป่วนขึ้นมาคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมามันจะออกทางปากไม่ดีมันก็มีปากเสียงขึ้นมาไม่ดีหรือดีก็คือโลภะไม่ดีก็โทสะมีเสียงปากกันมาทะเลาะโบแวงกันมาพอออกจากปากมันก็เข้าหูอีกคนหนึ่งตรงกันข้ามความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาทะเลาะโบแวงกันอันนี้จิตปุถุชนทุกวันนี้โลกวุ่นวายก็เพราะไอ้เสียงเข้าหูเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอันนี้คือตัวขันธ์ห้าธาตุขันธ์อายตนะหกนามรูปมันเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่จิตใจรู้สึกจึงเป็นทุกข์ดังนั้นถ้าเรารู้จักหน้าที่เราปฏิบัติทำสมาธิหยุดนิ่งแล้วก็เริ่มพิจารณากายคตาสติน้อมศพมาพิจารณากายเราเนื้อหนังของเน่าเปื่อยทุกวันไปผมเองก็ได้แต่อสุภะกรรมฐานก็ไม่ได้เชื่อเนื้อหนังมนุษย์เป็นสุนัขกินเน่าเปื่อยมีนอนเจาะผมเอานั้นเป็นอารมณ์จนกระทั่งการเวลามันก็แยกแยกวางออกไปมันก็หลุดออกจากจิตพอมันแยกออกปันว่างแล้วมันก็หลุดออกจากกองหัวใจหลุดลงไปอันนี้แหละตัวสำคัญที่สุดเรานักปฏิบัติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเห็นนั้นเราลืมตาเห็นเขาก็เห็นถ้าเรารู้จักหน้าที่อันนี้ต้องอาศัยสมาธิสติปัญญาไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดมีความเพียรเป็นหลักผมฝึกฝนอบรมตัวผมเองมาตลอดอะไรที่มันเกิดขึ้นมาผมก็จดจำผมไม่ได้ดูตำราบอกไปตามสภาวะที่มันเกิดแล้วมันก็ดับต้องให้ได้สมาธิต้องให้ได้สติแห่ปัญญามันจะแหลมคมของมันไปเรื่อย มีความเพียรเมื่อไหร่ทุกอิริยาบถหลับตาเราก็ไม่เห็นลืมตาแล้วก็จึงเห็นด้วยเหตุนี้เราปฏิบัติเราบวชมานึกถึงเจริญมรณะสติพุทธองค์ทรงตรัสเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ว่าจนหรือรวยตายด้วยกันทางนั้นตายแล้วเอาอะไรไปผมบวชมาเป็นเวลา30พรรษาผมอยู่ทางโลกอายุตั้งแต่1ขวบขึ้นมาจนกระทั่ง45พรรษา45ปีเดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรเหมือนเทน้ำใส่ทรายหายไปสูญเปล่าเหนื่อยเปล่าผมมาบวชเวลา30พรรษาผมได้สมาธิได้สติปัญญาก็ยังมีความเพียรอยู่เป็นนิดไม่ว่าจะลุกยืนเดินนอนเป็นนิสัยเป็นตลอดด้วยเหตุนั้นความปรารถนาของผมถ้ามีความเพียรไปท่านยังหนุ่มแน่นกว่าผมผมเชื่อมั่นว่าถ้าเชื่อผมทำตามผมที่แนะนำคงไม่ผิดหวังจะสังเกตแม้แต่หมาสุนัขผมยังคุมกำเนิดได้และพวกท่านเป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะคนนิสัยที่ผมจะช่วยบำรุงให้กำลังใจได้ขอให้เชื่อเถอะยังมีเวลาอีกหลายปีผมยังอยู่คู่กับท่านตลอดทั้งแม่ชีคราวที่แล้วผมยังบอกธรรมะเขาบอกว่าผมไม่เร่งปลูกบัวย้ำอีกทีหนึ่งไปปลูกบัวหลวงเห็นดอกบัวหลวงนั่นปลีน้ำดอกเต็มไปหมดนี่เท่ากับปลูกผมปลูกบัวเมื่อปลูกพวกท่านวันหนึ่งข้างหน้าบัวนั้นสามารถจะพ้นน้ำและก็จะรับบานอยู่รุ่งขึ้นแม่รับแสงสว่างอันนี้ก็ธรรมะบอกมาเพราะนั้นผมจึงเน้นหนักสอนแต่ในเรื่องในตัวของเราทางตามีหน้าที่เห็นหูมีหน้าที่รับเสียงในเรื่องราวจมูกมีหน้าที่หายใจเข้าและออกแล้วรับกลิ่นมันจะแค่ปลายจมูกอาหารการกินก็แค่ลิ้นกลืนไปแล้วก็ล่วงลำคอก็ดับสูญไปแม้แต่พูดก็พูดให้ด้วยสติด้วยมีเหตุมีผลถ้าพูดไม่ถูกเราก็ดับเชื้อหยุดเสียไม่ฟังมันเชื้อมันก็มีปัญหาการนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันเราให้กำหนดเอาสติตามอริยาบถมันก็อยู่อย่างนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งเวลานอนหลับหมดความรู้สึกนั่นคือตายไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเราประมาทเลยเหตุนั้นการประมาทเป็นแห่งความหายนะเห็นนั้นเราตายในธรรมะนั่นแหละผู้วิเศษเราเป็นนักบวชเรามาเจอกันด้วยความปรารถนา เราก็ช่วยบำรุงน้ำใจท่านจูนเจือน้ำใจให้สูงขึ้นเราไม่ได้หักโหมพอเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันร่วมแก่เจ็บตายด้วยกันโดยเหตุนี้ผมจึงมีความกรุณาปรารถนาสูงถ้าใครอยู่ผมก็พร้อมที่จะดูแลควบคุมให้ความอุปการะในการเรื่องของปัจจัยสิ่งไม่เดือดร้อนขอให้มีความเพียรเป็นหลักผมเองไม่มีอะไรที่จะแนะนำท่านนอกจากตื่นสติอย่าประมาทตื่นขึ้นมาอุเกิดอีกแล้วกิจวัตรประจำวันนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดหยิบวางกันอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่ายังดีกว่าทั้งโลกสร้างสมบารมีไปเรื่อยๆมีความเพียรไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆย้อนดูติดของตัวไปเรื่อยๆนั่นคือความไม่ประมาทวันคืนล่วงไปพระพุทธองค์เตือนเราอยู่ว่าทำอะไรเราก็ตั้งสติว่าเรากำลังภาวนาอยู่เมื่อเรามีภาวนาอยู่พระพุทธองค์ก็อยู่ควบคุมเราอยู่โดยนั้นธัมโมหะเวระคติสัมมาจาริงทำแลยอมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเห็นนั้นทุกคนเรามีตามีหูมีจมูกมีปากมีมือมีตีนทุกอย่างเหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันทุกอย่างเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันให้พิจารณาเห็นเหมือนกันแค่นั้นแหละคือสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งเราภาวนาไปจนถึงเมื่อนั้นเราก็รู้แจ้งกระทบทางตามามันก็ดับศูนย์กระทบมาทางหูมันก็ดับศูนย์ทางจมูกมันก็ดับศูนย์ทางปามันก็ดับศูนย์ทางกายก็ดับศูนย์ไม่ว่าทุกกรณีนั่นคืออุเฉทิฏฐิศูนย์ดังสมมุติบัญญัติว่ามนุษย์สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาศูนย์ธรรมคือนามรูปไม่มีทุกข์ร้อนก็ไม่มีมีแต่อารมณ์ว่างว่างทางภายในและภายนอกมองผ่านไปกับผ่านมาสายตาเสียงก็เกิดดับไปธรรมดาเป็นอนิจจังของมันตลอดอนัตตาสุญญตาเพราะนั้นน่ะจึงว่านิพพานังปรมังสุญญัตเพราะนั้นขอให้พระคุณเจ้าและแม่ชีทุกคนเอาไปคบคิดพิจารณาตั้งสติพิจารณาดูผมว่าไม่พ้นถ้าเชื่อผมทางโลกไม่ได้อะไรเลยเห็นผิดทำเกือบเป็นเกือบตายนึกว่าได้ผมโดนมาแล้วทำงานทั้งวันทั้งคืนตัดอ้อยต้มน้ำตาโหนหนาวสั่นยังไงก็ต้องออกคิดจะรวยวัดวาอารามไม่เคยเข้าความโลภมันครอบงำจะมืดแปดด้านเลยทางเข้าวัดนี่ไม่เข้าเหมือนคนธรรมดาทั่วไปผ่านหน้าสำนักเราเหมือนกันสมัยก่อนชีวิตผมผ่านมาเวลานี้ผมถึงรู้เข้าใจแล้วว่า ของดีในพุทธศาสนานั้นเป็นจริงผู้เจ้าสอนหลักสัจธรรมเพื่อความคนเราหนีไม่พ้นจากสัจธรรมข้อนี้แต่มันมีสิ่งหนึ่งครอบงำเราอยู่ผมเคยพูดบ่อยๆถ้าขันธ์อายตนะตาหูจมูกกายใจนามรูปไอ้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันครอบงำสัตว์โลกอยู่คือโดยสมมุติถ้าเราเข้าใจในสมมุติเราก็คือทุกอย่างมันพูดออกไปเป็นสมมุติหมดเลยบัญญัติโยบัญญัติสมมุติแม้แต่หนึ่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สมมุติหมดเลยเดี๋ยวนั่นที่จริงมันมีสิ่งความว่างเปล่าเกิดดับไปแต่ละวันแต่ละคืนเดี๋ยวนั่นทุกอย่างการเป็นวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆธรรมะเขาจะบอกเป็นมนทินทุกอย่างธรรมะจะบอกเลยผมเลิกหมอดูผูกดวงเรียนมาหมดมันก็มีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนอกนั้นสมมุติหมดเลยแม้แต่วันคืนมันยังสมมุติเห็นนั้นอันนี้มันรู้เฉพาะตัวพวกท่านไม่เห็นเพราะรู้สึกมันดังอยู่เป็นตัวอวิชชาเห็นนั้นเรายังมีความรู้สึกหนึ่งต้องระวังโบราณว่าอยู่ร่วมมิตรระวังคำพูดอยู่คนเดียวระวังความคิดนะคิดต่างๆนานาถ้าเรานักปฏิบัติมันคิดอะไรแล้วเอาสติดูมันมันไปที่ไหนอย่าไปดึงมันเอาสติตามดูว่ามันไปถึงไหนอะไรต่างเรื่องปกติถ้าเอาดึงมานั่นมันเป็นอัตตาพุทธเจ้าว่าเมื่อจิตไปไกลแสนไกลอาสติตามไปจะพ้นบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยผมอยู่นี่สัมผัสมาตลอดใครก็มาเล่าปฏิบัติมา5ปี10ปีจิตไม่อยู่ดึงเอาดึงเอาผมก็บอกว่ามันผิดดึงไม่ผิดต้องสติตามดูอันนี้กันรู้สึกทางภายอีสานทางนั้นเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อวัดเสียชื่อครูบาอาจารย์เขาสัมผัสมาทางนั้นเนี่ยเมื่อนั้นผมไปเที่ยวดูสัมผัสมาหมดเห็นด้วยตาพิจารณาด้วยใจเรื่องปลูกเสกเหมือนกันผมก็หนีผมไม่เอาน้ำมนต์น้ำพรอะไรต่างๆพวกตัดทิ้งหมดเป็นมนทินถ้าเราพิจารณาขันธ์หน้าจะรู้รูปาทานขันธ์โทรูปนะอุปาทานขันธ์แม้แต่พุทธองค์ยังมีประชนอยู่พระวกาลิบวชเพื่อศรัทธารูปโฉมพระพุทธองค์ท่านยังขับฉันกล่าวกับภาวกาลิว่าเธอตามดูเราเธอมาเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตอันนี้ก็ปรากฏให้ชัดเดี๋ยวนี้กันสร้างสิ่งของหลอกลวงคนก็ตื่นข่าวกันคนยิ่งหลงอยู่ด้วยก็เลยไปครอบงำเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกแก้ไม่ออกผมพิจารณามาตั้งนานไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจะทำยังไงจะหลอกเขายังไงเขาก็เลยอุปมาเหมือนตกเบ็ดต้องมีเหยื่อผมก็พิจารณาด้วยปัญญาเอาเหยื่อตกเบ็ดถ้ามันติดกินแค่ปากมันก็ยังพอว่าถ้ามันกินถึงไส้ถึงพุงมันก็ตายอย่างนั้นไม่เอาตรงๆเลยเปี้ยงไปเลย เอาก็เอาก็เรียกฟ้าผ่าเปียงฟ้างไปเลยเอาก็เอาไม่เอาก็ไปหมดเรื่องไม่ต้องพูดมากผมใช้วิธีนี้ผมพิจารณาหลอกครอบเพราะนั้นแหละพระผู้ที่รู้จักกันเป็นมหาโพเรียนเขาว่าโพหลวงพ่อนั้นไม่ดังหรอกผมก็พิจารณาตัวเองว่าไม่รู้มันจะดังยังไงเพราะไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรจะหลอกมีมหานพดลรัดเบญจมีเข้ากันเราฉะนั้นคนที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นหมดแม้แต่เป็นนักธรรมเอกผ่านมาหมดผมโตตอบได้ง่ายหลังทุกทีนี่เราเรียนดูตัวเราเองไม่ต้องไปกลัวถ้าเรียนตัวเองจบปัญญาเลิศฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่คาถามเขาบอกปัญญาภูมิของปัญญานี่คือวิปัสสนาภูมิของปัญญาปัญญาเหนือโลกเหนือโลกเขาจะพูดมาอะไรเรารู้หมดนั่นแหละจะพูดหรือไม่พูดถ้าพูดไปมันเป็นสมมุติแต่เราพูดด้วยเหตุผลไอ้สิ่งเหนือโลกเนี่ยพูดไม่ได้แล้วอันนั้นอยู่ที่เราหุบปากพูดไปมันเป็นสมมุติผมสัมผัสมาหมดเลยแม้แต่ว่าวัดป่าสารวันก็เหมือนกันใจความเห็นผมขอความเห็นสมัยนั้นโพธิลักษณ์วัดธรรมกายเดี๋ยวนี้ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ต่างกันเหมือนกันผมเหมือนกันผมเอาตรงมันเหมือนกันนั่นแหละมาพูดโพธิลักษณ์มันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทำไมตาโยงก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไอ้ตรงไม่เหมือนกันเราจะไปพูดทำไมยาวเรื่องทำไมก็จบแล้วเขาก็ไม่ได้ไปพูดอะไรมากหลายลาหายไปหมดฉะนั้นเราทุกอย่างสัมผัสมาตลอดแม้แต่ถามว่าสำนักใครอยู่สายไหนอะไรต่างๆธรรมะมันจะบอกเลยมันจะบอกว่าสายพระพุทธเจ้าจบไม่มีเรื่องยาวเลยฉะนั้นใครจะมารู้เท่าตัวของเราคนอื่นรู้อาจจะรู้ผิดรู้ถูกเรารู้ตัวเราเองว่าเวลานี้จิตเราเป็นยังไงมีอาการอย่างไรเรารู้ทุกวันทุกเวลาเรารู้ตัวเราใครจะมายังไงเรารู้เท่านั้นเนี่ยพูดก็ไม่ต้องพูดมากอันนี้หลวงพ่อเองพูดในหมู่คณะของเราในเขตของเรานอกจากสังเกตดูคนที่ไปกับผมถ้าไปที่อื่นเนี่ยผมจะเป็นคนนิ่งเคยไปบวชลูกชายคุณใบบูรวัดใหญ่นนทบุรีใครมาเจอกราบอาไปไปกันนั่นเองทำเป็นคนบ้าไปเลยพูดกับคำสองคำไร้สาระเราไม่ได้ไปจีบเขาถ้าพูดมากก็หาว่าเราจะไปจีบเขาคำพูดสมมุติเนี่ยมันร้ายที่สุดแต่ตัวรู้สึกทำไมพูดก็ว่ายินแล้วแต่มันจะคิดเอาทั้งสองอย่างให้มันดับไปด้วยกันพูดไม่ต้องพูดยิงก็เรื่องของมันว่ายิงตัดปัญหาไปโดยปัญญาของเราเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยความปรารถนามันแรงกล้าเพราะนั้นถ้าเราคิดดูผ่านโลกมาทุกคนมันได้อะไรย้อนหลังไปดูได้อะไรเหมือนเรากินข้าวไปในท้อง อิ่มแล้วไม่ช้ามันก็จะออกไม่ออกก็ได้มันทุกข์ก็ต้องให้มันออกไม่กินก็มาได้มันทุกข์มันหิวก็ต้องให้มันดับหิวเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราเกิดเดินตาดูโลกมาคิดดูสิถ้าเรามาภาวนาเราได้ทุกวันนี่คือมีความเพียรทุกวันเราได้สมาธิได้สติสัญญากับปัจจัญญาเนี่ยมันควบคู่ไปเรื่อยแน่นอนที่สุดเลยผมจะไม่พูดมากเอาหลักๆสำคัญถ้ามีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นบาตรมีสติมันจะกีดกันกับปัจจัญญามันปัญญามันจะมีใจของมันเองมีใจญาติคำพูดถูกเอาเหตุเอาผลว่ากันเพราะนั้นอิทธิบาท4นะเขาจะบอกว่าจันทาวิยะจิตตาวิมังสาพิจารณาด้วยเหตุผลทางโลกทางธรรมมันได้ยังไงเขาว่าเขาได้ครูเขาตามไปหามาเขาได้ความรู้สึกมันบังตอนนอนหลับไม่รู้เรื่องแล้วนั่นเขาไม่มีใครชี้แนะมันครอบงำซะจนมองไม่เห็นคนทั้งโลกมันก็อยู่ป่าทึบอุปมาให้ฟังไม่เห็นเดือนเห็นดาวมีแต่พวกกระสือเชื้อถึงกระทิงแร่อันตรายเรามาบวชนี่เหมือนกับเราออกจากสป่ามาถึงทุ่งเรามองแบบไหนก็รู้หมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรารู้หมดสัมผัสเราตลอดครูบาอาจารย์เขาแนะนำให้เราดูตัวนี้ดูในตัวเราคือปัจจุบันข้างนอกอย่าไปใส่ใจนะเรานอนหลับก็หมดแล้วกามคุณหน้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนนองแข็งมันเข้าทางกายมีปัญหาทางโลกวุ่นวายกับพ่อไอ้กามคุณถ้าเราทางตาเราบอดทางหูเราก็ดับทางจมูกเราก็ดับทางปากเราก็ดับทางกายเราก็ดับแล้วก็อยู่สบายเหมือนเราฆ่าโจรตายหมดบ้านเราเปิดหน้าต่างแล้วไม่กลัวเปิดประตูไว้ก็ไม่ต้องกลัวว่าโจรจะเข้าเพราะโจรมันตายหมดแล้วก็ฉันใดเหมือนกันเดือนนั้นน่ะผมจึงขอเตือนพระคุณเจ้าและแม่ชีและหมอเหมือนกันถ้าแต่งงานมันก็ตายไม่แต่งก็ตายแล้วแต่งก็ธรรมะดีกว่าเอาวัดเอาธรรมะไว้ในใจเราปกอุ่นใจเราสบายอย่าเอาสตรีเข้ามาหรือจะเอาบุรุษเข้ามาใส่มันจะมีทุกข์เพิ่มทวีคูณขึ้นตัดมารแล้วหลอกไปเสียแค่ขันธ์มาในตัวเราขันธ์หน้ากำหนักอยู่แล้วไปเอาห้ามาเอี่ยมเลยบวกกันเป็นสิบยิ่งหนักเข้าไปมันมีเฉพาะตอนนั้นนะมีสองมีสามมีสี่มีห้าตามลำดับไปเพราะนั้นพุทธองค์จึงตรัสว่าโน่นน่ะวิเวกโน่นเรือนว่างโน่นสู่สารโน่นเธอจึงไปคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติสะพอหน้าเจริญอานาปานสติแล้วเธอจะรู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงเป็นฉะไหนธาตุขันธ์อายตนะตาหูจมูกกายใจนั้นเป็นทางเข้าของมันทางตาเข้าทางหูเข้าทางจมูกเข้าทางปากเข้าทางกายเข้าไปสู่จิตจิตก็ทำให้วุ่นวายปรุงแต่งต่างๆนานาหลอกลวงจีปาทะนั่นตัวเตตสิตัวทุกข์ถ้าเตตสิดับสังขารดับทุกข์ก็ดับตัวรู้สึกดับอัตตาก็ดับแต่เกิดแห่งความว่าง ว่างทั้งวันทั้งคืนว่างทั้งภายนอกและภายในนอกนั้นเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยมนุษย์ว่าตัวบุคคลตัวตนละเขาเสียงสมมุติทั้งนั้นเลยนี่แหละนั่นแหละคือโลกุตระนั่นแหละคือแดนนิพพานนั่นคือสันติสุขสุขแท้ทุกข์มีดีจั่วปนเหมือนเทน้ำใส่ทรายดับศูนย์ไม่ขังเลยแค่นั้นแหละวันนี้หลวงพ่อมีถามว่าจะพูดหรือไม่พูดมาพูดเน้นหนักในเรื่องของหน้าที่ถ้าเรารู้หน้าที่ตัวเราหน้าที่ตาหน้าที่หูหน้าที่จมูกหน้าที่ปากหน้าที่กายหน้าที่มือหน้าที่ตีนมันเหมือนกันหมดผมขนเล็บฟันหนังก็เหมือนกันหมดนี่คือกรรมฐานมีความรู้สึกก็เหมือนกันรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันรู้สึกหิวกระหายก็เหมือนกันอันนี้คือสัมมาทิฏฐิเรายังมีความรู้สึกขึ้นนึกปรุงแต่งขยันหมั่นเพียรภาวนาเจริญสมาธิเจริญสติเจริญได้มากทำไมมากก็สามารถจะพ้นจากกองทุกข์รู้แจ้งแทงตลอดในอายตนะหกเรานั่นคือวิมุตติหลุดพ้นจากกระแสโลกมันจะว่าดีแสนดีแล้วก็ไม่รับมันดังนั้นแหละใครว่าร้ายหรือดีก็กองไว้ก่อนมาหรือไม่มาแล้วก็ไม่สนใจสายบุญเขามีอยู่คนอยากได้บุญเขาก็มาให้เองไม่มาแล้วก็ไม่เรียกร้องมาแล้วก็โยนส่วนกลางไปไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้อาศัยเขากินไปวันหนึ่งอาศัยเสนาสนะที่เขาปลูกให้หลับนอนไปอาศัยยารักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วยหายก็หายไม่หายก็ตายมีเรื่องซ้ำแต่ไปกินแล้วก็เน้นหนักย้ำหน้าที่ถ้าเราหน้าที่เนี่ยเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองนะมันจะอ่อนพยายามกำหนดความรู้สึกกันมากเผลอมันก็เป็นหน้าตาขึ้นมาถ้าเราควบคุมอยู่เราจะพูดจาอ่อนหวานพูดจาเบาๆใช้สติพูดเดี๋ยวนี้การสวดมนต์ก็สม่ำเสมอดีเรารู้จักอ่านจิตเขารู้จักหล่อเลี้ยงน้ำใจเขาไว้อย่ากระตุ้งแรงถ้าเขาโกรธเคืองมาเราก็อย่าไปพูดถ้าเขาอารมณ์ดีขึ้นมาเราก็ควรพูดเราเลี้ยงน้ำใจกันไว้ดีกว่าคนกินแรงไม่ตายหรอกเมื่อได้การทำอะไรเนี่ยใครจะทำอะไรเขารู้ตัวของเขาอยู่ก็ไม่ต้องว่ากันมันมีหน้าที่รู้หน้าที่ตัวเองถ้าจะมีหน้าที่เราจะเตือนกันนะครับคนดีรู้จักใจกันจริงเตือนกันถ้าเราไม่รู้ใจขัดกันก็ไปเตือนปล่อยเขาไปให้เขาไปทำอะไรให้เขาทำไปคนก็มีหน้าที่ดูแลเขาคุมเขาจะแนะนำเองเขาไม่โลดโผนเขาไม่ทำอะไรรุนแรงเตือนครั้งหนึ่งครั้งสองที่ผมพูดบ่อยเตือนนักข้าวผมก็ขอเตือนสุดท้ายแต่แล้วเขาก็ลงจะโทษเราไม่ได้ธรรมะมันจะบอกจะเตือนหรือไม่เตือนมันบอกต้องเตือนเขาถ้าไม่เตือนมีอะไรดีๆไม่บอกเขา แล้วเขาว่าเรามีอะไรดีไม่บอกจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรืออะไรไม่บอกเขาก็มาโทษเราถ้าเราบอกไปแล้วไม่เชื่อหรือไม่เชื่อมันเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาไปเขาโทษเราไม่ได้แม้แต่หมาเหมือนกันมาอยู่กับผมเหมือนกันผมจะไปธุระอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกมันว่าเผือกมึงมาเองนะกูอยู่กูให้ข้าวกินกูไปแล้วมึงมันไม่มีข้าวกินมึงก็ต้องหากินเองจะมาโทษกูไม่ได้นะเพราะสัตว์มันมีหูมันมีความรู้สึกเหมือนกันแต่คนละภูมิแล้วมันก็อยู่ผมกลับมามันก็ยังแหลกๆดีอยู่ฮะหมานี่มีความซื่อสัตย์พูดรู้เรื่องลองตีมันเห็นกันหลังกระติกตั้งแต่มันวิ่งเลยไม่ต้องไปยิงมันหรอกความจำมันแม่นยำมีสัญญาแม่นยำจากไปสองสามปีเรียกมันเห็นหน้าปั๊บมันดิ๊กๆๆเลยหางมันรู้เนี่ยเพราะนั้นคนเราทุกคนไม่ว่าราคาหมาแพงๆก็ยังซื้อเลยแม้ตาราชการก็ยังซื้อหมาไปเสียดมรูระเบิดบ้างยาบ้าบางอะไรต่างๆมันดีกว่ามนุษย์ดีกว่าท่านสังเกตดูบ้างราคาแพงเขายังซื้อราคาหลายตังค์เป็นหมื่นก็ยังซื้อมาดีๆ ดีกว่าคนนี่คนไม่ได้หรอกมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวหนักข้าวมีเงินเยอะมันขโมยคนใช้บ่อยๆลงข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆงานตู้เชฟเอาทองสองเพชรไปนี้ไปแล้วไอ้หมาไม่ยอมรักเจ้าของสังเกตดูบางทีเลี้ยงหมาไว้เนี่ยงูมันจะมาเนี่ยนักเลี้ยงจะดูถือมันยังงูเห่าจะมามันยังกระโดดฟัดกับงูเห่าเลยยอมเสียชีวิตกับงูไปตายงูก็ตายหมาก็ตายเลยก็มีอยู่เห็นปรากฏอยู่เพราะนั้นสุนัขเนี่ยจึงมีความซื่อสัตย์ผมมีอะไรให้มันกินแต่ให้รู้จักพอเราไม่ฉันเนื้อมีกระดูกอะไรให้มันกินมีเรียกหมาป่ามันก็กินแล้วมันจะเลิกแล้วมั้งเพราะนั้นน่ะวันนี้เป็นวันพระผมเน้นหนักเลยดูตัวเองถ้าดูตัวเองจบเชื่อเถอะเข้าใจในตัวเราเองเราไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าแค่แปรงฟันไม่มีซักเสื้อผ้าไม่มีแต่ตัวนี้สำคัญถ้าเราเข้าใจตัวเรามันจะพูดน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ต้องพูดมากทางหน้าดูกันก็รู้เลยมีหูมีตาจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันไอ้ตรงเหมือนกันนำมาควบคิดพิจารณาบ่อยๆก็มันก็ติดเอาความจริงขึ้นมามันคือสัจธรรมความจริงเจียงก็ตายข้าก็ตายหมดเรื่องไม่ต้องพูดมากหรอกมันไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกันอย่าไปหลงโลกมันทางโลกมันดิ้นไปเจอมองผ่านไปแล้วกันเราอยู่ด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความอันหนึ่งอันเดียวกันเราเป็นมนุษย์โดยสมมุติว่าเป็นมนุษย์ถ้าเราพัฒนาจิตความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งดับหมดนั้นแล้วเราใจเลยไม่มีอะไรเป็นแกนสารหรอกที่สุดหมดลมก็ต้องเผาไฟไม่เผาไฟกับฟังดินเป็นกองซุยไปเท่านั้นเองและเอาอะไรไปสมบัติก้าวไปมาละอยู่ในแผ่นดินกระดูกแล้วก็อยู่เหมือนแผ่นดินคิดข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็นอกจากเรามีสมาธิมีอธิจิตอธิสินอธิปัญญาขึ้นมาสบายลอยลำนะมาเมื่อไหร่ได้พร้อมเลยและไม่อยากอยู่มันมอและ เกิดดับๆก็มาอยู่อย่างนี้จะอยู่ไปทำไมแต่จำใจอยู่ตาดำๆยังมีอยู่นับใช้พุทธศาสนาทุกวันนี้เราไม่ตายก็ต้องอยู่ไปช่วยแนะนำกันไปลากกันไปถึงกันไปเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่เราหวานพืชไปก็ต้องอย่างให้ได้ผลเพราะนั้นเชื่อเถอะผมทำอะไรต้องสำเร็จความปรารถนาผมเชื่อหมาผมยังดูออกเลยว่ามันก็มันมาอยู่นี่ใครจำผมมันโดนทุนลายจะร้องอยู่เดี๋ยวโดนหนังเลยนี่หายเงียบเลยจอดก็เรียนเรียนอยู่เพราะนั้นจะเชื่อว่าภูมิปรารถนาดีต่อพระคุณเจ้าและแม่ชีทุกคนไม่มีอคติขอให้ทำความเพียรเถอะถ้าเราไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มาหรอกอยู่คนละที่ละทางเกิดมาลูกอยู่ที่ไหนมาแล้วมาเจอกันให้อยู่ร่วมกันเนี่ยมันรู้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายอยู่ข้างในก็ไม่รู้ถึงคราวนี้มันจงมาพบกันบางทีก็โกรธกันบางทีก็รักกันใครมาดีหมดกรรมกันมันก็ไปด้วยกันแต่เวลามันก็ไปด้วยกันธรรมะมันจะบอกมีอะไรมันบอกมีอะไรมันเตือนเนี่ยดังนั้นวันนี้เป็นวันพระแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการทำงานการนะทำดูตาเขาคอยดูมันสำรวจดูอะไรมันเรียบร้อยรีบทำเสียเพราะตอนนี้เราก็งานอะไรก็เบาบางไปช่วยกันดูแลของสงฆ์จัดการมันเรียบร้อยเพื่อหมู่เพื่อคณะต่อไปก็จะมันไปด้วยกันนั่นแหละต้นไม้มันก็เลี้ยวไปด้วยกันนั่นแหละอาศัยการเวลาหน่อยขอให้มีความเพียรมีอะไรสามัคคีกันควรพูดก็พูดไม่ควรพูดอย่าไปพูดมันในหูปากไปซะเปลี่ยนใบไปซะการสวดมนต์กันควรได้สติสม่ำเสมอเสียงกลมกลืนแล้วมันก็ดีเองมันนั้นวันนี้ขอให้ยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้พระคุณเจ้าและแม่ชีมุ่งหน้าทำความเพียรทุกขณะไปเราอย่าประมาทถ้าประมาทแล้วความหายนะมันจะตามมาเองมันถ้าเรามีความเพียรเพียรอยู่ทุกเวลาไปแล้วความเจริญก็อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นที่สุดนี้ขอให้ทุกตนทุกคนจงขยันหมั่นเพียรขอให้ได้ธรรมะเจริญด้วยธรรมะทุกตนทุกคนเทอญ